Seata lub na seat-auto.pl. Seat. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła dziewiąta, jest środa, 24 października. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Nie ma prądu w prawie 10 tysiącach domów. Strażacy mieli ponad 500 interwencji. To skutki nocnych wichur. Do południa będzie trzeba poczekać na wyniki wyborów samorządowych. Za chwilę podsumujemy to, co wiadomo do tej pory. Na warszawskiej Pradze awaria ciepłownicza. W jezdni powstała 6-metrowa dziura. Prawie 10 tysięcy domów bez prądu po nocnych wichurach. Najwięcej awarii jest w Łódzkiem, Lubelskiem, Lubuskiem, Zachodniopomorskiem, na Podkarpaciu i na Opolszczyźnie. W całym kraju strażacy wyjeżdżali 660 razy. Działania strażaków związane były z usuwaniem setek połamanych i powalonych przez wichurę drzew, które tarasowały wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych. W kilkudziesięciu przypadkach strażacy, głównie w województwie zachodniopomorskim, wypompowywali wodę z piwnic zalanych budynków oraz ulic. Mówi rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Paweł Frączczak. Na Bałtyku sztorm. Jego siła może dochodzić do 10 stopni w skali Beauforta. W portach Ustka, Łeba i Rowy obowiązuje pogotowie przeciwsztormowe. A synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem niemal w całym kraju. W województwach pomorskim i zachodniopomorskim jego prędkość może dochodzić do 90 km na godzinę. Więcej o tym w pogodzie po serwisie Trójki. Wyniki wyborów samorządowych najwcześniej w południe. Wtedy z dziennikarzami mają się spotkać przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej. Na razie liczenie głosów trwa. Rękę na pulsie trzyma nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz. Wciąż brakuje protokołów z terenowych komisji wyborczych. Na stronie PKW są już wyniki wyborów do sejmików połowy województw. W zachodniopomorskim 13 mandatów będzie miała Koalicja Obywatelska, PiS 11, bezpartyjni samorządowcy 3, PSL 2, SLD Lewica Razem 1 mandat. W sejmiku województwa śląskiego wygrywa Prawo i Sprawiedliwość. Będzie miało 22 mandaty, 20 Koalicja Obywatelska, 2 SLD Lewica Razem i 1 PSL. Wojciech Hermeliński, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, mówi, że wyniki poznamy po spłynięciu wszystkich protokołów. Jeszcze nie mamy wszystkich rozstrzygnięć komisji obwodowych, także jak będziemy je znali, to będziemy też znali wszystko i wtedy podamy wszystko razem już. Frekwencja w skali kraju wyniosła niecałe 55%. Najwyższa była na Mazowszu. Jeśli chodzi o wybory prezydentów, jedynie w 5 miastach wojewódzkich konieczne będzie przeprowadzenie drugiej tury wyborów. W Gdańsku, Krakowie, Szczecinie, Kielcach i Olsztynie. Tomasz Zielenkiewicz, Polska. Radio. Do wyniku Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych o poranku odniósł się eurodeputowany PiSu Ryszard Czarnecki. Przerost głosów na Prawo i Sprawiedliwość co najmniej 700 tysięcy. Strata głosów przez obóz anty-PiS to jest około miliona. Ilość radnych w sejmikach wojewódzkich dla Prawa i Sprawiedliwości 257, a więc o 86 więcej niż 4 lata temu. Tak mówił Czarnecki w salonie politycznym Trójki. Jeszcze w temacie wyborów pozew przeciwko premierowi Mateuszowi Morawieckiemu składa walczący o reelekcję prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. To pozew w trybie wyborczym. Majchrowski domaga się sprostowania w mediach wypowiedzi premiera, który podczas konwencji PiSu powiedział, że władze miasta niewiele zrobiły w walce ze smogiem. Teraz aktualne informacje z Warszawy. 6-metrowa wyrwa w ulicy na Pradze. W nocy pękła rura przy skrzyżowaniu Alei Waszyngtona i ulicy Grenadierów. Woda podmyła grunt i tory tramwajowe. Zamknięty jest ruch na ulicy Wiatraczna, na odcinku Wiatraczna-Międzyborska. Nieprzejezdna jest również Aleja Waszyngtona. Na miejscu są drogowcy, policja oraz przedstawiciele spółki ciepłowniczej. Usunięcie awarii może potrwać nawet 24 godziny, a utrudnienia w ruchu nawet 3 dni. ZTM uruchomiło komunikację zastępczą. Na koniec coś dla tych, którzy książki pożerają tomami. W Krakowie jutro ruszają międzynarodowe targi książki. Gościem honorowym w tym roku będzie Szwecja. Myślę, że wszyscy będą pod wrażeniem. Nie tylko kryminały, będą też autorzy literatury dziecięcej, bardzo popularnej w Polsce. Będą autorzy reportaży, które też są kontrowersyjne. Będzie dużo o wolności słowa. Tak, dyskusja, która w Szwecji jest teraz bardzo na bieżąco. Zapowiadała Lidia Wiśniewska, konsul honorowa Szwecji w Krakowie. W tym roku swoje stoiska przygotuje ponad 600 wystawców z 20 krajów. Krakowskie targi potrwają do niedzieli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Studiu jest już Krzysztof Łoniewski i czas na serwis sportowy. W piłkarskiej Lidze Mistrzów szykują się co najmniej trzy arcyciekawe mecze. Barcelona gra z Interem, rozpędzona Borussia Dortmund z Atletico, a PSG z Napoli. To dziś, a wczoraj Robert Lewandowski pomógł golem w wyjazdowej wygranej Bayernu 2-0 z AEK-iem. Manchester United przegrał 0-1 z pewnym swego na Old Trafford Juventusem, zaś Manchester City nie dał żadnych szans Szachtarowi i wygrał aż 3-0. W Lidze Mistrzów grają też koszykarze. Naprawdę blisko wygranej we Włoszech była ekipa Anwilu Włocławek. Po czterech kwartach w meczu z Sidi Gasavelino był remis i trzeba było grać dogrywkę. W niej lepsi byli już gospodarze i wygrali całe spotkanie 105-102. Przegrali też koszykarze Arki Gdynia w Pucharze Europy 68-82 na wyjeździe z Albą Berlin. Troszeczkę chyba się boimy wygrać. Bardzo dobrze realizowaliśmy założenie przedmeczowe i w końcówce, kiedy trzeba naprawdę podjąć tą decyzję odrobinę szybciej, trochę lepsze podanie, trzeba trafić za dwa ciężkie rzuty, tak jak oni trafili. My trochę jesteśmy wystraszeni. Mówił trener Arki Przemysław Frasunkiewicz. Co w tenisie? Tempa nabierają nieoficjalne Mistrzostwa Świata Pań w Singapurze. Wczoraj w grupie białej Karolina Woźniacka wygrała z Petrą Kwitową, a Jelina Switolina z Karoliną Pliszkową. Dziś w grupie czerwonej mecze Angeliki Kerber z Naomi Osaką i pięknej Sloane Stephens z Kiki Bertens. Tenis zamieniamy na zakończenie na boks. Kibicom szermierki na pięści marzy się pojedynek dominatorów wagi ciężkiej Antonego Joshua z Deontayem Wilderem. Obozy obu pięściarzy od dłuższego czasu nie potrafią się porozumieć w kwestiach finansowych i nie wygląda na to, żeby kompromis był na wyciągnięcie ręki. W tym przypadku menedżer Joshua Eddie Hearn postawił warunek. Jeżeli to starcie przyniesie sprzedaż w ramach pay-per-view miliona abonentów, to wtedy zgodzi się na finansowy podział 50-50. Jeżeli jednak chętnych do obejrzenia w płatnej wersji tego pojedynku będzie trzykrotnie mniej, to wtedy podział powinien być 20%-80% na korzyść Brytyjczyka. Eddie Hearn podkreślił przy tym, że uważa, że tak naprawdę Wilder nie chce tej walki. Jest dużo mniej popularnym na świecie bokserem niż Joshua i nie przyciąga wielu kibiców na swoje starcia. Joshua jest posiadaczem trzech pasów mistrzowskich, Amerykanin jednego. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. I to tyle sportu o poranku. Kolejny serwis po 17. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, a na południu i Podlasiu także deszczu ze śniegiem. W górach i na Podhalu śnieg. Poza tym w całym kraju będzie się dawał we znaki silny wiatr. Prędkość porywów wiatru nad morzem będzie największa. Tam te porywy będą bez mała sięgać 100 km na godzinę. W głębi kraju porywy będą rzędu do 80 km na godzinę. Ostrzega synoptyk Mateusz Barczyk. No, pogoda ma się poprawić we wtorek, ale niewykluczone, że w weekend w Warszawie popada śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Top 10 kupujesz, dychę zyskujesz! W sklepach Euro rabat 10% na 10 najpopularniejszych produktów. Codziennie nowe produkty. Na przykład 4K Ultra HD, 65 cali, Samsung HDR Smart TV za jedyne 4409 zł 10 groszy. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. O, widzę znajomą twarz. Gdzie? Na siedzeniu z przodu, przy oknie. To kierowca autobusu. Tak? To dlaczego teraz jedzie pociągiem? Pewnie dlatego, że żaden autobus nie jest tak wygodny jak pociąg. Zawsze podejrzewałem, że życie jest pełne paradoksów. Najwygodniejsze połączenia w całej Polsce zapewnia PKP Intercity. Wejdź na intercity.pl i zaplanuj swoją podróż. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit.

live up north too. If you'd like a longer trip, all you've got to do is put your foot hard down to the floor. We can call on people I know in Newcastle, or maybe even Glasgow. There's a lot of nice places to see up there, so just don't worry. I'm moving away from home without a care in the world. I materiał, i album z 1986 roku, Life's Hard and Then You Die. Nasz adres kontaktowy niezmiennie ten sam, czyli czarny@polskieradio.pl. Let me forget the words, let me forget the time. I'll drink whiskey for courage, something more alive. Try.

Znasz pomysł na produkt, usługę, inwestycje? Dowiedz się, jak zaistnieć na międzynarodowych rynkach. Weź udział w PAIH Expo 2018, pierwszym forum wsparcia polskiego biznesu za granicą. Specjalnie dla Państwa zaprosiliśmy naszych ekspertów z 54 krajów świata. Do zobaczenia. Tomasz Pisula, Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Porozmawiajmy o eksporcie. Warszawa, PGE Narodowy, 25 października 2018 roku. Rejestruj się na paihexpo.gov.pl. Udział bezpłatny. Polska Orkiestra Radiowa. Pan Tuwim i Brzechwa, stojący na głowie, czyli poeci we własnej osobie. Gdzie? Na piegowatym koncercie. Lubię? Aha. Bardzo. Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Niedzielę, 28 października i 4 listopada, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl oraz w kasie przed koncertami. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Sponsorem koncertu jest KGHM Polska Miedź S.A. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:32. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent samochodów dostawczych Kangoo, Trafic i Master. Informator ekonomiczny. A w studiu są już panowie Patrycjusz Wyźga i Sławomir Chorbaczewski. Będzie zapewne o bardzo dużych pieniądzach. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy cały czas rozmawiać o pieniądzach, a na koniec rzeczywiście o tych potężnych, które trafiły w prywatne ręce. Ale po kolei. Najpierw wielkie pieniądze dotyczące jednego konkretnego kraju i wielkie niepokoje na rynkach finansowych. Rząd Włoch zapowiada, że nie zmniejszy planowanego na przyszły rok deficytu budżetowego. Wczoraj Komisja Europejska odrzuciła projekt włoskiej ustawy budżetowej. Uwaga, szanowni państwo, jest to pierwsza taka sytuacja w historii strefy euro. Co to oznacza, panie Sławomirze? To oznacza, że jesteśmy rzeczywiście w przededniu testowania różnego rodzaju procedur, które są w Unii Europejskiej. Te procedury akurat zostały wprowadzone w latach 2011-12 w pełnym tego słowa znaczeniu. I Włosi robią dwie rzeczy równolegle. Z jednej strony chcą zmniejszyć podatki. To jest oczywiście Liga, nie Liga Północna, tylko Liga, bo to już taka nazwa jest, obejmująca cały kraj. O ugrupowaniu. Dwa ugrupowania tworzą rząd włoski tak naprawdę. Tak. Liga, nie Liga Północna, tylko Liga, bo oni już mają ambicje ogólnokrajowe. Czyli podatki zmniejszamy z jednej strony, a z drugiej? Zdecydowanie chcą obniżenia podatków, a z drugiej strony Ruch Pięciu Gwiazd, czyli partia o charakterze, co do zasady populistycznym, aczkolwiek różnie to można rozumieć. Czyli drugi koalicjant, która chce wprowadzenia tak zwanego dochodu podstawowego. Czyli chcą wydawać. Chcą wydawać. I teraz te oczywiście dwie rzeczy pozornie są ze sobą sprzeczne. Niemniej jednak, jeszcze nikt nie wie na całym świecie, jak wpłynie na gospodarkę wprowadzenie dochodu podstawowego w skali całego czym kraju. Czym jest w ogóle dochód podstawowy? Dochód podstawowy jest to, w cudzysłowie, danie każdemu, kto pod ten dochód podlega potencjalnie, czyli osiągnął pewien wiek, jest obywatelem danego kraju i na przykład w nim zamieszkuje, bo jeszcze jest pytanie, jak szczegółowo to będzie uregulowane, określonych pieniędzy co miesiąc, względnie niedużych, bo my z naszego punktu widzenia możemy oceniać je jako duże, ale oczywiście Włosi mają wyższy poziom życia, w związku z tym inne oczekiwania. Bez obowiązku świadczenia pracy i bez obowiązku jakichkolwiek innych świadczeń, czy to na rzecz wojskowości, czy to cywilnych, czy nauki, czy robienia czegokolwiek, na przykład wychowywania dzieci. W związku z czym będzie to eksperyment. Takie były, ale na znacznie mniejszą skalę. Były, one były wszystkie raczej odrzucone, raczej nieudane, czyli negatywnie ocenione, w związku z czym wydaje mi się, że to jest bardzo dobrze, że nie dzieje się to w Polsce, dzieje się to potencjalnie w innym kraju, ale byłbym ostrożny. Włosi liczą, mają też swojego ministra finansów i liczą, czy te 8 miliardów euro potencjalnej kary, której się mogą w najbliższym czasie spodziewać ze strony Komisji Europejskiej, warto. W związku z tym nie byłbym taki pewny do końca, czy rzeczywiście pójdziemy w tą stronę. I jeszcze o Unii Europejskiej. Parlament Europejski ma dzisiaj głosować nad dyrektywą, która wprowadza zakaz produkcji plastikowych słomek i jednorazowych talerzy. Chodzi o to, szanowni państwo, by nie zanieczyszczać, żeby morze i oceany były czyste. I to jest genialne, aczkolwiek oczywiście zbyt późno. Ja tylko powiem, że my produkujemy rocznie na świecie 400 milionów ton plastikowych słomek, czyli więcej niż my wszyscy ludzie na kuli ziemskiej ważymy jako osoby. Co w oceanach mamy 150 milionów ton plastikowych słomek. Być może sobie z tego nie zdajemy sprawy, bo przeważnie nie bywamy w tych częściach oceanu, ale są potężne plamy, wyspy pływające po oceanach, wyspy śmieci. Wyspy śmieci, najgorsze jest to, że te plastiki trafiają wszędzie, one są już w organizmach zwierząt, są w naszych naturalnych wydzielinach, w naturalnych wydzielinach człowieka, które są poddawane bardzo szczegółowym badaniom i okazuje się, że drobinki plastiku, jeszcze raz to powtórzę elegancko, zwłaszcza o tej porze, niektórzy mogą być przy śniadaniu, że te drobinki plastiku znajdują się w naszych naturalnych wydzielinach. Lekarze to już odseparowali, jednoznacznie potwierdzili, czyli my nie jesteśmy w stanie przetworzyć tego jako ludzie i to może doprowadzić do zagłady biologicznej gatunku. W związku z czym oczywiście dobrze, że to jest robione, ale oczywiście zbyt późno, więc róbmy tego typu rzeczy. Legislacyjna burza wyraźnie słabnie, ocenia w najnowszym raporcie na temat produkcji prawa w Polsce firma doradcza Grant Thornton. W trzecim kwartale tego roku przyjęto 2725 stron maszynopisu aktów prawnych najwyższego rzędu. Jest to, proszę Państwa, o 36% mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Przewrotnie, my mamy dwa zjawiska w tej chwili. Pierwsze zjawisko, mamy wciąż akty prawne, które obowiązują chociażby z okresu międzywojnia, czyli jeszcze z początku ubiegłego wieku. Mamy bardzo wiele, bardzo istotnych dla naszego systemu aktów prawnych, które były wprowadzone czy uchwalone w latach 80. ubiegłego wieku, czyli czy to w stanie wojennym, czy tuż po jego zakończeniu. Z drugiej strony brakuje nam przepisów prawnych dotyczących cyfryzacji, globalizacji połączonej z cyfryzacją. Tutaj ewidentnie się z tym zderzamy. Wszystko, co mamy dzisiaj w chmurze, ma bardzo niepewny stan prawny. W związku z tym tu bym bardzo ostrożny z jednoznacznym podejściem do tego tematu. Wydaje mi się, że nam przede wszystkim zagraża olbrzymia inflacja zmian do zmian. Czyli musimy bardzo uważać dzisiaj z tym, co jest. Musimy iść w kierunku porządkowania stanu prawnego ze zwróceniem uwagi na jego stabilizację. Bardzo mi się podoba temat, który znalazłem dzisiaj na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Nowe impulsy dla giełdy. Możliwość kompensowania zysków i strat z inwestycji, na przykład w jednostki funduszy i akcje spółek giełdowych oraz preferencje dla obligacji prorozwojowych. I są to niektóre z pomysłów Ministerstwa Finansów. Chodzi o to, by wreszcie znowu pobudzić rynek kapitałowy. Przyzna pan, panie Sławomirze, że taki impuls się dla giełdy przyksiężęcej przyda. Oj, on jest bardzo potrzebny, jego bardzo brakuje. I to z dwóch stron. Z jednej strony dla nas, żebyśmy inwestowali w akcje, z drugiej strony, żeby nowe spółki na giełdzie zechciały się pojawiać. Tak, i tutaj bardzo ważna jedna potencjalna zmiana, czyli może, oby tak było, zostać zlikwidowany 0,5% PCC, podatek od czynności cywilnoprawnych, od podwyższenia kapitału. To jest bardzo ważne, podatek od czynności cywilnoprawnych. I jeżeli będzie zlikwidowany, będzie to impuls dla spółek, które chcą wejść na giełdę. Plus możliwość na przykład wliczenia w koszty wszystkich tych pieniędzy wydanych na przygotowanie do debiutu. Wyobrażam sobie wydatki na prospekt na przykład emisyjny. To są potężne, często miliony złotych. Tak, to jest o tyle kontrowersyjne, że nigdy nie wiadomo, który wydatek bezpośrednio był związany z debiutem, który nie, więc tutaj jest kwestia interpretacji. Ale wracając jeszcze, to bardzo ważne jest też kompensowanie wzajemnie strat i zysku z różnych instrumentów. Polega? Ja na przykład jako zwykły konsument mogę sobie inwestować bezpośrednio w akcje w jednostki uczestnictwa TFI, czyli Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Obligacje, lokaty bankowe na przykład. Na niektórych tych inwestycjach stracę, na niektórych zyskam. Tam, gdzie stracę, podatku nie odprowadzam. Tam, gdzie zyskam, odprowadzam naturalnie. Chodzi teraz o to, by je wzajemnie z sobą kompensować w rozliczeniu rocznym, czyli tracąc w jednym miejscu, zyskując w innym, płacilibyśmy wtedy netto. Tutaj oczywiście cały czas bilans, tak? Tak, to jest bilansowo, jeśli czyli na końcu. Jeśli więcej stracę niż zyskałem, to być może w ogóle nie odprowadzę podatku. Tak, oczywiście. Lepiej zawsze więcej zyskać niż stracić i po prostu odprowadzić podatek od tego, co netto zyskaliśmy. Tutaj minister finansów bardzo wyraźnie podkreśla, że z tego byłyby wyjęte zyski czy straty na tak zwanych kryptowalutach. Cały czas o tym pamiętajmy, bo Bitcoin to jest instrument, tak który dalej, nie jest ogarnięty, tak zwanych bitcoinach czy innych, żeby też tutaj o innych nie zapomnieć. Ich jest kilkaset w tej chwili na świecie. To jest bardzo istotne, ale najważniejsza jest też stabilizacja giełdy jako giełdy. W ciągu ostatnich 27 lat, w ciągu 22 lat mieliśmy dwóch prezesów giełdy na początku, a w ciągu ostatnich 5 lat mieliśmy 5 prezesów giełdy. No i na koniec o pieniądzach, o których Chirek na początku wspomniał, rzeczywiście potężnych. I wiemy, proszę Państwa, że przynajmniej jeden kupon pasował do wszystkich 6 liczb wylosowanych podczas wczorajszej gry Mega Millions. Chodzi o Stany Zjednoczone i rekordową pulę 1,6 mld dolarów. Jeśli ta wygrana trafi w jedną parę rąk, do jednej osoby, to będzie absolutny rekord wszechczasów, jeśli chodzi o cywilizację ziemską. Tak, oczywiście, ale na razie mamy tylko i wyłącznie dane z jednego ze stanów. Tak, może przy wyborach pływają po kolei dane ze wszystkich województw czy jednostek. Z Karoliny. Szczęśliwiec jest jednego ze stanów w Karolinie, natomiast mamy jeszcze inne stany i najprawdopodobniej parę lat temu już była bardzo wysoka wygrana, prawie podobna w innej grze, prawie też 1,6 miliarda. Ona poszła, to było 3 lata temu dokładnie. Natomiast druga rzecz. Bardzo ważne jest to, czy będzie ktoś chciał oddawać tą wygraną w jednym ruchu od razu, czy będzie chciał ją rozłożyć na raty, bo w Stanach Zjednoczonych istnieje możliwość rozłożenia wygranej na raty i wtedy nie płaci się, się mniejszy podatek i dostaje się pełną wygraną, jeżeli się ją rozłoży na raty. Tutaj w grę wchodzi rozłożenie na 30 miesięcznych rat, co nie jest tak dużo, bo można jeszcze dożyć tych 30. Też to jest ważne psychologicznie, bo ktoś, kto wygrywa, nie zawsze radzi sobie później w życiu mentalnie, psychologicznie. Często przegrywa całe życie, bo bardzo szybko te pieniądze wydaje i zostaje już nie na zerze, a poniżej zera. W związku z tym ta możliwość, która jest w Stanach, rozłożenia na 30 rat. 30 lat? Na 30 rat. Rat? Na 30 miesięcy? Tak, 30 rat. Rat, to jest bardzo, bardzo ważne. Niewiele. 30 rat. Oczywiście, ale to bardzo psychologicznie stabilizuje człowieka, bo trzeba dożyć tych 30 rat. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz. Oczywiście będą prawdopodobnie jeszcze inni. Tutaj zwróćmy na to uwagę, że na razie wpływają dopiero informacje z poszczególnych stanów. Hirek Wrona wziąłby całą pulę, czy rozłożyłby sobie na raty? Ja bym wziął całą pulę i kupiłbym dużo płyt. To po pierwsze. A po drugie to chciałem zapytać, jaki jest podatek od wygranej w Polsce? Jeśli dobrze pamiętam, w Polsce. 10%? Nie, w Polsce podatek jest zdecydowanie wyższy od wygranych w grach, bo to są tak zwane gry losowe. Ten podatek jest rzędu kilkudziesięciu procent, ale w Stanach Zjednoczonych jest podobny, dlatego że przy tego typu wygranej, gdyby tą pulę, oczywiście rozmawiamy o tej puli, rzędu 1,6 miliarda, to na rękę mówimy o 900, no właśnie, niecałe, na rękę 900 milionów. 900, z miliarda 600, tak. Na rękę dostałbyś tylko 900 milionów. Czyli niewiele więcej niż 900 milionów dolarów dostalibyśmy na rękę, odbierając to w jednym ruchu. W związku z czym, rozkładając na raty, panie Irku, ja bym zdecydowanie radził rozłożyć na raty. Miałby pan też silniejszą pozycję przetargową wobec na przykład producentów 700, i dystrybutorów. 700 milionów. Zabiera państwo. Tak, zabrałby mi państwo i tyle mniej bym płyt kupił. Szkoda, że państwo nie widzą miny Hirka Wrony, kiedy dowiaduje się o tak wysokim podatku. Jednak wziąłbyś całą pulę od razu. Sławomir Chorbaczewski, publicysta graniczny. Bardzo dziękuję. Patrycjusz Wyrga, dziękujemy. Do usłyszenia. Na program zaprosił sponsor Renault, producent samochodów dostawczych Kangoo, Trafic i Master. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Top 10 kupujesz, dychę zyskujesz! W sklepach Euro rabat 10% na 10 najpopularniejszych produktów. Codziennie nowe produkty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Szlachetne e-zdrowie. Nikt się nie dowie, jako smakuje, aż nie spróbuje. Kochanowski wiedział, co ważne. Informacje o przyjmowanych lekach czy wizytach u lekarza będą już wkrótce dostępne na Twoim internetowym koncie pacjenta. E-recepty i e-skierowania. Otrzymasz mailem, SMS-em, możesz też poprosić o wydruk. Dbasz o zdrowie, oszczędzasz pieniądze i czas, który możesz poświęcić rodzinie. Więcej o ułatwiających życie rozwiązaniach Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Widzę, że Zuzia jest chora i kaszle. Niestety tak. Damy Zuzi Pulneo. Działa wyjątkowo. Pulneo działa przeciwzapalnie i rozkurcza oskrzela, a przy okazji uwalnia od kaszlu. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiret syrop 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? No to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za smartfon Huawei Mate 20 Lite ekran 6,3 cala zapłacisz teraz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 19 września 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.

Utwór nawiązujący do ostatniej informacji z informatora ekonomicznego, kwiat paproci, czyli ten, którego szukamy po to, żeby być bogatym, zamożnym, żeby znaleźć to prawdziwe szczęście. A utwór wykonał zespół IGNU, który bierze udział w programie Start Nagranie. Przypomnę, emisja w każdy piątek, tuż po liście przebojów na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia po 22:00. Vlogowskaz. Poważny naukowiec na YouTubie? Dlaczego nie? Na tej platformie każdy znajdzie miejsce dla siebie. I jak się okazuje, nie tylko śmieszne i lekkie filmy cieszą się popularnością. Posłuchajmy Dawida Myśliwca i jego naukowego bełkotu. Dzień dobry. W 1848 roku w Wiedniu bywały takie dni, że kobiety pozorowały nagły poród na ulicy tylko po to, by nie dostać się na jeden z oddziałów położniczych tamtejszego szpitala i jednocześnie ciągle móc liczyć na opiekę lekarzy i położnych nad dzieckiem. W takich właśnie okolicznościach rodziła się medyczna antyseptyka. Pamiętam, że jeden z pierwszych komentarzy był taki, że przydałaby się tutaj jakaś taka trochę roznegliżowana pani o jakichś takich pełniejszych kształtach, która by na pewno urozmaiciła to i wtedy oglądalność tego mogłaby być, bo takie tematy na YouTubie się nie przebiją. Jak to możliwe, że niektóre ssaki, takie jak dziobaki, mają czerwone mleko, które wydzielają całym brzuchem bez sutków, składają jaja i jeszcze samce są jadowite? Jeżeli szukasz źródeł i czerpiesz z tych źródeł, to musisz je zweryfikować. Czy zdarzało się tak, że na przykład w jednym źródle była taka informacja, a w drugim była sprzeczna i dotycząca jakiegoś tematu i trzeba było gdzieś znaleźć kompromis albo sprawdzić, co jest prawdziwe? To jest w zasadzie codzienność w świecie nauki. Wynika to z bardzo wielu czynników, chociażby takich, że kiedy się publikuje prace naukowe, to czasopisma nie interesują się negatywnymi wynikami. To znaczy, że gdybyśmy przeprowadzili badania na 1000 ludzi, którzy jedzą 10 jabłek dziennie i sprawdzili ankiety, które oni przygotowują i wyszłoby z nich, że jabłka nie mają w związku na przykład, nie wiem, z rakiem jelita grubego. I napisalibyśmy pracę, w której pokazujemy, że spożywanie dużej ilości jabłek nie ma wpływu na raka jelita grubego, to w tym momencie nikt nie będzie zainteresowany taką pracą. Ale jeżeli z jakichś powodów, na przykład finansowych, jednostka badawcza może przeprowadzić takie samo badanie, ale tylko na 50 osobach i wtedy jest łatwiej o przypadkowo pozytywny wynik. Zupełnie nie z winy naukowców, tylko po prostu, no tak się czasami zdarza. W pracach naukowych jest coś takiego jak przedział ufności 95%, czyli wystarczy, że mamy 95% pewności, że tak jest. Nigdy nie ma 100, a rzadko kto się zawraca sobie głowę, żeby to było 99. 95 w naukach przyrodniczych uznajemy, że wystarczy. I bardzo często się zdarza, że na przykład na małych grupach coś wychodzi, a potem na większych grupach próbuje się to odtworzyć i wyniki są sprzeczne. I w zasadzie cała nauka powyżej pewnego poziomu jest oparta o takie sprzeczności. Nie tylko chemicy żartują, że kiedy wkłada się ręce do zbiornika ze stężonym kwasem siarkowym, to nie czuć dna. Dziś spróbujemy wystawić to stwierdzenie na próbę. Chciałbym zrobić w najbliższym okresie odcinek o rudych, bo to jest bardzo ciekawa genetyczna przypadłość bycia rudym i tutaj mówię oczywiście trochę pół żartem, ale chociażby sam fakt, że osoby pocałowane przez ogień, trzymając się narracji z pieśni Ognia i Lodu, potrzebują więcej środków znieczulających, kiedy się przeprowadza na nich operacje, czyli więcej anestetyków im się podaje, specjalne dawkowanie, inne zupełnie jest dla osób rudych. Także to nie są takie przelewki, bycie rudym to jest jednak wyzwanie. Turf run by us raiders, yeah.